aruwa aigara nemunin'ina wake mazuva ose paaenda kumunda aiti murume endai henyu zvasara ndoteera nerimwe zuva mukadzi akaenda kumunda nemunin'ina wake akakoshiwa kudya kwemwana saka mukadzi uyo akatuma munin'ina wake zvekumba kunotora chikafu chemwana achisvika kumba paanonozarura gonhi kudai akawana mumba mune shato sezvatinoziva manyakare nyika ichayera zvaiwanikwa munin'ina uyo akangoziva baba mukuru vake hapana umwe aizoita zvezvinenge izvizvi shato yanga ine manyere kupa yaingoita anove ndiwo mangaingai saka akatanga kuimbira shato iya aida kuvhura chikafu chemwana mumba Cudowna, świeżo odkryta muzyka z Kwai Kwai w dalekim Zimbabwe. Zespół Zigzag Band na płycie Chigio Music Kings 87-98 wydanej przez Analog Africa. Niezwykła to muzyka i niezwykła to opowieść. Za chwilę usłyszymy Mudzimu Mukuru, wybaczcie mi wymowę, z 1991 roku. Znaczący album i znaczący tytułowy utwór, który rezonuje apelem o przewodnictwo i opiekę przodków. Stał się od tamtej pory kamieniem węgielnym muzyki Zimbabwe.

the rock and me say over mountain. We take it from the street and so we take it round the bend. As we trot along, so as we trot along, as we trot along, we hear a noise like a bomb. But this time on the bus the Ethiopian. Come be the nothings and me say we not thousand. In a chariot and me say bandwagon. Say like, say like, say like, say like.